میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلا جلا تیری شان جلا جلا تیری ذرے ذرے میں ہے نام، تیری ذرے ذرے میں ہے نام، تیری شان جلا شان جلا جلا تو محیط عالم رنگ بو، تیری شان جلا جلا تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جلا جلالہ، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جلا جلالہ۔